Book 2 76 76 76 إبداء الأسباب 2 Të argumentosh diçka 2 Të argumentosh diçka 2 لماذا لم تأتي؟ pse nuk e ardhur؟ pse nuk ke ardhur؟ كنت مريضا. Un isha i sëmur. Un isha i sëmur. انا لم آتي لأني كنت مريضا. Nuk erdha sepse isha i sëmur. Nuk erdha sepse Isha i sëmur. لماذا هي لم تأتي؟ Pse nuk erdhi ajo؟ Pse nuk erdhi ajo؟ كانت تعبانة. Ajo ishte e lodhur. Ajo ishte e lodhur. هي لم تأتي. لأنها كانت تعبانة. Ajo nuk erdhi sepse ishte e lodhur. Ajo nuk erdhi sepse ishte e lodhur. لماذا لم يأتي؟ Pse nuk ka ardhur ai؟ Pse nuk ka ardhur ai؟ لم يكن عنده رغبة. Ai s'kishte dëshirë. Ai s'kishte dëshirë. Lam yati li'annahu lam yakun 'indahu raghba. Ai nuk erdhi sepse nuk kishte dëshirë. Ai nuk erdhi sepse nuk kishte dëshirë. Limadha lam ta'tu? Pse nuk erdhët ju? Pse nuk erdhët ju? Sejaratuna muattala. Makina jon është e prishur. Makina jon është e prishur. Lem nëti, li anë sejaratana muattala. Nuk erdhëm, sepse makina jon është e prishur. Ne nuk erdhëm, sepse Makina jonë është prishur. Limadha lam yati an-nas? Pse nuk erdhën njerëzit? Pse nuk erdhën njerëzit? Qad fatahum maw'idu al-qitar. Ata humbën trenin. Ata humbën trenin. Lam yatu لأن موعد القطار قد فاتهم. أتا نوك إردن سبسي همبن ترينين. أتا نوك إردن سبسي همبن ترينين. لماذا أنت لم تأتي؟ بسي نوك إردتي؟ بسي نوك إردتي؟ لم يسمح لي. نوك مليوهي. Nuk më lejohe. Lam ati, li anni lam ju smah li. Unë nuk erdha sepse nuk më lejohe. Unë nuk erdha sepse nuk më lejohe.